أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. یہاں سے اللہ رب العزت دلائل عقلیہ ذکر فرما رہے ہیں اور ان دلائل کے ذکر کرنے سے مقصود یہ مسئلہ ثابت کرنا ہے، مبارک فی کل شئین ہو اللہ، کہ ہر چیز میں خیر اور برکت ڈالنے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اور خیر اور برکت ڈالنے والا نہیں ہے. یہ دلائل اللہ رب العزت ذکر فرمارے، دلائل عقلیہ. دلیل عقلی اس دلیل کو جو ہے کہتے ہیں جن کے مقدمات عقل سلیم کے نیز جو ہے وہ مسلم ہوتے ہیں، وہ دلائل جن کے مقدمات عقل سلیم کے نزدیک مسلم ہوتے ہیں، یعنی عقل سلیم رکھنے والا. جب ایک آدمی صحیح عقل والا ہو، وہ پاگل نہیں ہو، وہ مجنون نہ ہو، تو اس کے سامنے جب ان دلائل کو جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا تو فوراً اس کے تسلیم کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے. اس کو دلائل عقلیہ کہتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیتم ما تمنون، اے خبر دیجئے تم، اے خبر دو تم ما اس نطفے کا، تم نون جو ڈالتے ہو تم زنانہ کے پیٹ میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرأیتم، اے خبر دو تم ما اس نطفے کا، تم نون جو گراتے ہو تم، ڈالتے ہو تم زنانہ کے پیٹوں میں. اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، آیا تم ہو بنانے والے اس بچے کو، اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یا ہم ہے بنانے والے اس بچے کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَفَرَأَيْتُم مَا تُمْنُونَ، اے خبر دو تم ما اس نطفے کا، تم نون جس کو تم ڈالتے ہو زنانہ کے پیٹوں میں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَأَنتُم تَخْلُقُونَهُ، آیا تم بناتے ہو اس بچے کو ماں کے پیٹ میں، اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، یا ہم ہیں پیدا کرنے والے بنانے والے اس بچے کو. اللہ رب العزت جو ہے آپ نے سورہ زمر کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا فی ظلمات ثلاث، تین پردوں میں اللہ رب العزت جو ہے ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت انسان کی تربیت کرتا ہے. تین جو ہے وہ پردے ہوتے ہیں، ایک پیٹ کا پردہ، دوسرا رحم کا پردہ، اور تیسرا رحم کے اندر جو لیکوڈ ہوا کرتا ہے، جو مایا جو پانی ہوتا ہے تو اس کا جو ہے کیا اس کا اندھیرا اس کا پردہ. تو تین اندھیروں میں تین پردوں میں اللہ رب العزت انسان کی تخلیق وہاں پر کرتا ہے. تو آج دنیا کے اندر جو ہے وہ تم کہتے ہو کہ بغیر وسیلے کے میرا کام نہیں ہوتا, تو ماں کے پیٹ میں جو ہے تمہارا کون وسیلہ تھا کہ جس نے اللہ سے یہ جو ہے آپ کے لیے فرمائش کی تھی کہ اے اللہ ان کو آنکھیں دینی ہے تو دھو دے دو, اس کو کان دینے ہیں تو دھو دے دو, اس کو ناک دینی ہے تو یہاں پر لگاؤ اور ایک اس کو دے دو, اسی طرح جو ہے ان کو انگلیاں جو ہے وہ ہاتھوں کی بھی دس دے دو اور پاؤں کی بھی دس دے دو. وہاں پر تمہارا وسیلہ کون تھا؟ جب ماں کے پیٹ میں اللہ نے جو ہے بغیر وسیلے کی تمہاری حاجات کو جو ہے وہ پوری کر دیا. وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, اور دیا تم کو اللہ نے وہ کچھ جس جو تم مانگ رہے تھے, جس کا تم سوال کر رہے تھے اللہ سے زبان حال کے ذریعے سے. کیونکہ ایک مانگنا ہے اللہ سے زبان قال کے ذریعے سے, زبان سے ہم مانگتے ہیں اللہ سے, اور ایک ہے زبان حال کہ تم اپنی حالت سے اللہ سے جو ہے وہ مانگ رہے تھے. تو تمہاری حالت جس چیز کی متقاضی تھی, جو چیزیں تمہیں ضروری تھی, تو اللہ نے جو ہے تمہاری حالت کو دیکھ کر جو ہے تمہیں وہ چیزیں عطا کر دی. تو جب تم نے جو ہے زبان حال سے اللہ سے مانگا تو اللہ نے تم کو دے دیا. تو جب آج دنیا کے اندر جو ہے تم زبان سے مانگو گے, زبان قال سے تم مانگو گے, تو کیا اللہ آپ کو دینے سے جو ہے وہ قاصر ہے؟ اور وہاں پر اللہ نے آپ کی حاجات کو جو ہے وہ پوری فرمائی بغیر کسی وسیلے کے, بغیر کسی واسطے کے, تو کیا دنیا میں جو ہے تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کے لیے کسی واسطے اور وسیلے کی ضرورت پڑے گی؟ تو اللہ رب العزت فرماتے افرائیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون, آیا تم بناتے ہو؟ خلق بمانی بنانا بھی ہے اور خلق بمانی پیدا کرنا بھی ہے. ام انتم تخلقونہ, آیا تم بناتے ہو اس کو, اس بچے کو, ام نحن الخالقون, یا ہم ہے پیدا کرنے والے بنانے والے اس بچے کو. نحن قدرنا بینکم الموتا, ہم نے اندازہ کیا ہے آپ کے درمیان الموتا موت اور زندگی کو, ہم نے اندازہ کیا ہے تمہارے درمیان الموتا موت. ایک کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے اور دوسرے کو اس پہ قیاس کیا جا رہا ہے, موت اور حیات دونوں مراد ہیں. اللہ نے صرف انسان کے موت کا اندازہ نہیں کیا ہے, اس کو مقدر نہیں کیا ہے, بلکہ اللہ نے انسان کی زندگانی کو بھی جو ہے وہ مقدر کیا ہے کہ اتنی زندگی جو ہے یہ دنیا کے اندر گزارے گا. تو دونوں چیزوں کا اندازہ اللہ نے جو ہے وہ کیا ہے لگایا ہے. جس طرح قرآن میں جو ہے آپ بھی یعنی مختلف جگہوں میں جو ہے آپ پڑھ چکے, یحیی و یمیت, اللہ زندہ بھی کرتا ہے اور مار بھی دیتا ہے. تو موت اور حیات جو ہے یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس پہ فنا نہیں آئے گی. باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, یہ سب جو ہے فانی ہے. اسی طرح آپ نے سورہ رحمان کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا کل من علیہا فان و یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, جو ہے یہ سب فانی ہے اور صرف ذات خداوندی جو ہے یہ کیا ہے باقی ہے. اسی طرح آپ نے سورہ قصص کے آخر میں بھی جو ہے وہ پڑھا تھا کل شئن حالکن الا وجہا, ہر چیز ختم ہونے والی ہے, ذات خداوندی جو ہے یہ باقی رہے گی. تو اللہ رب العزت فرماتے نحن قدرنا بینکم الموت, صرف موت کا اندازہ نہیں بلکہ کیا ہے زندگانی کا بھی اندازہ. ایک کو ذکر کیا جا رہا ہے, دوسرے کو اس پہ قیاس کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے نحن قد, جس طرح قرآن میں ہے آپ نے سورہ آل عمران کی 26 نمبر آیت میں پڑھا تھا بیدک الخیر, آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ خیر ہے تو شر کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو ایک کو ذکر کیا جا رہا ہے اشرف کو ذکر کیا گیا خیر, اور غیر اشرف کو اس پہ اللہ رب العزت قیاس فرما رہے ہیں. یعنی بیدک الخیر و شر, آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ خیر و شر دونوں ہیں, فائدہ اور نقصان, نفع اور نقصان دونوں آپ کے ہاتھ میں ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے نحن قدرنا بینکم الموت, ہم نے اندازہ کیا ہے آپ کے درمیان موت کو اور زندگی کو. وما نحن بمزبوقین, اور نہیں ہے ہم عاجز الا اس بات پر ان نبدل امثالکم, کہ بدل ڈالے تمہاری وجود کو. ان نبدل امثالکم کہ بدل ڈالے تمہارے وجود کو وننشئکم اور پیدا کر دے تم کو فیما اس حالت میں لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما نحن بمسبوقین اور نہیں ہیں ہم بمسبوقین عاجز کمزور علی اس بات پر ان نبدل امثالکم کہ بدل ڈالے تمہاری وجود کو ایک معنی یا دوسری معنی علی ان نبدل امثالکم دوسری معنی کیا کہ بدلے میں لائے تمہاری جیسے اور لوگوں کو کہ بدلے میں لائے تمہارے جیسے اور لوگوں کو تمہیں اللہ جو ہے وہ ختم کر دے گا روئی زمین سے جو ہے تمہارا صفایا کر دے گا اور تمہاری جگہ اللہ جو ہے اور لوگوں کو لائے گا. جس طرح قرآن میں جو ہے آپ نے پڑھا تو سورہ ابراہیم میں ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید اگر چاہے اللہ تو ہلاک کر دے گا تم کو لے جائے گا تم کو ختم کر دے گا تم کو صفایا کر دے گا تم کو ویأتی بخلق جدید اور تمہاری جگہ جو ہے ایک نئی پیدائش کو جو ہے وہ وجود بخشے گا. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس بات پر جو ہے ہم عاجز نہیں ہے کہ ہم بدلے میں لائے تمہاری جیسے اور لوگوں کو وننشئکم اور پیدا کر دے تم کو فیما اس حالت میں لا تعلمون جس کو تم نہیں جانتے. اللہ تم سے پتھر کو بنا دے گا اللہ تمہیں جو ہے وہ درخت میں تبدیل کر دے گا اللہ تم سے جو ہے کسی اور جانور میں جو ہے تمہیں تبدیل کرے گا. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل تو نہیں ہے. جس اللہ نے نطفہ سے جو ہے تمہیں انسان بنا دیا جب تم اللہ کی مخالفت کرو گے تو اللہ رب العزت فرماتے وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ اور پیدا کرے گا تم کو اس حالت میں جس کو تم نہیں جانتے. اللہ تم سے پتھر کو بنا دے گا اللہ تم سے جو ہے وہ درخت کو بنا دے گا اللہ تم سے جو ہے کسی اور مخلوق میں جو ہے تمہیں تبدیل کر دے گا اشرف المخلوقات سے اللہ تمہیں تبدیل کر دے گا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى اور یقیناً جانتے ہو تم پیدائش پہلی کو فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ پس تم نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے یا پس تم کیوں یاد نہیں کرتے اللہ کی اس نعمت کو. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى اور یقیناً جانتے ہو تم پیدائش پہلی کو پہلی مرتبہ اللہ نے جو تمہیں پیدا کر دیا کس چیز سے اللہ نے تمہیں بنایا ایک نطفے سے اللہ نے بنایا. جس طرح سورہ دہر میں اللہ رب العزت فرماتے مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ ماں اور باپ کے جو ہے وہ نطفے سے اللہ نے جو ہے تمہیں بنا دیا دونوں کے نطفوں کو اللہ نے جو ہے وہ خلط مل کر دیا اور اسے اللہ نے جو ہے تمہیں بنا دیا. اور اگر باپ کا نطفہ جو ہے وہ غالب آ جائے تو پیدا ہونے والا بچہ یا بچی جو ہے یہ باپ کی طرح ہوگا اور اگر غالب آنے والا نطفہ جو ہے وہ ماں کا ہوا تو پیدا ہونے والا بچہ یا بچی جو ہے یہ کس کی طرح ہوگا یہ ماں کی طرح ہوگا. یہ حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى اور یقیناً جانتے ہو تم پیدائش پہلی کو ابتدا میں اللہ نے جو ہے تمہیں پیدا کر دیا کس سے بنائے نطفے سے بنی یہ نطفہ کہاں سے آئی تمہارے باپ کے پیٹ میں جو ہے یہ نطفہ کہاں سے آئی. یاد رکھیے دنیا میں جو ہے اس کے اجزاء جو ہے یہ منتشر تھے کہاں سے جو ہے وہ ڈرائی فروٹ آئے افریقہ کے جنگلوں سے جو ہے وہ یعنی جو ہے وہاں سے ڈرائی فروٹ آئے اسی طرح ایران سے جو ہے وہ آئے اسی طرح جو ہے افغانستان سے آئے اسی طرح جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ پھل آئے اسی طرح جو ہے وہ بیج آئے اسی طرح جو ہے وہ مختلف قسم کے فصلیں جو ہے وہ آئے اس کو کھانے کے بعد جو ہے اسے نطفہ بنا. تو نطفہ بنا اسی سے اللہ نے تمہاری تخلیق کر دی. اگر مرنے کے بعد تمہارے اجزائے بدن جو ہے وہ پوری دنیا میں اسی طرح جو ہے وہ دوبارہ منتشر ہو جائے کیا ہو جائے تمہارے اجزائے بدن جو ہے وہ پوری دنیا میں اسی طرح منتشر ہو جائے جس طرح نطفہ جن اجزاء سے بنا تھا وہ اجزاء پوری دنیا میں جو ہے منتشر تھے اللہ نے ان کو جو ہے یکجا کر دیا اور اس کو اللہ نے جو ہے وہ کس چیز کی شکل دی نطفے کی شکل دے دی. تو مرنے کے بعد اگر تمہارے اجزائے بدن جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس طرح دوبارہ منتشر ہو جائے تو کیا وہی اللہ دوبارہ اس کے یکجا اور جمع کرنے پہ جو ہے وہ قدرت نہیں رکھتے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے کہ یہ لوگ تو جانتے ہیں اپنی پہلی پیدائش کو، تو پھر اللہ کی جو ہے وہ دوسری تخلیق اور پیدائش سے جو ہے وہ کیوں انکار کرتے ہیں؟ اور اسی طرح آپ نے سورہ نحل، آپ نے سورہ روم کے اندر جو ہے وہ پڑھا تھا، اللہ رب العزت وہاں پر لفظ استعمال کرتے ہیں وہ ہوا احون علیہ، یہ مجھ پر جو ہے وہ کیا ہے، یہ دوبارہ پیدائش احون اسالو کے معنی میں انتہائی آسان ہے، یہ مخلوقات کے اعتبار سے اللہ نے فرمایا کہ انسان جب پہلی مرتبہ کسی کام کو جو ہے وہ کرتا ہے تو عدم تجربے کی وجہ سے جو ہے وہ کام اسے جو ہے وہ مشکل دکھائی دیتا ہے، مگر اسی کام کو جب دوسری مرتبہ کرتا ہے، تیسری مرتبہ کرتا ہے تو وہ کام اس کے لیے جو ہے وہ آسان بن جاتا ہے۔ تو مشرکو تم تو جانتے ہو تو کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ پہلی مرتبہ بنایا ہے، تو دوسری مرتبہ بنانا تو پہلے مرتبہ سے جو ہے وہ کیا ہے، آسان ہوا، یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، پہلی مرتبہ آپ کے ذہن کے مطابق جو ہے وہ کیا ہے، وہ مشکل ہے، مگر دوسری مرتبہ تو پھر یہ کیا ہے، یہ تو آسان ہے، اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہ پہلی تخلیق سے جو ہے وہ تم انکار نہیں کر رہے، اور پہلے مرتبہ جو اللہ نے آپ کو بنایا اس سے تم انکار نہیں کر رہے، دوسری مرتبہ کی تخلیق اور پیدائش سے جو ہے وہ تم انکار کر رہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى، اور یقیناً جانتے ہو تم پیدائش پہلی کو، فلولا تذکرون، پس تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ دوسری مرتبہ کے پیدائش کے بھی تم قائل ہو جاؤ، اسی طرح جو ہے وہ اقرار کرنے والے بن جاؤ اور اپنے عقیدے اور عمل پر نظر ثانی کر کے اللہ اور اس کے بندوں کے حق کی ادائیگی والے بن جاؤ۔ یا ذکر کے معنی جو ہے وہ یاد کے بھی ہے، ذکر کو بھی ذکر اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کے کہنے سے جو ہے وہ اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلولا تذکرون، پس تم کیوں یاد نہیں کرتے اپنی پہلی پیدائش کو۔ افرائیتم ما تحرسون، اے خبر دو تم، افرائیتم ما تحرسون، اے خبر دو تم اس دانے کی، تحرسون جس کو تم، اس بیج کی، تحرسون جس کو تم بوتے ہو زمین میں، اے خبر دو تم ما اس بیج کی، تحرسون جس کو تم بوتے ہو زمین میں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ، اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، آیا تم اگاتے ہو اس دانے کو، اس بیج کو، اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، یا ہم ہیں اگانے والے اس دانے کو۔ تمہارا کام حرس ہے، حارس عربی کے اندر زمیندار کو کہتے ہیں، حارس کس کو کہتے ہیں، زمیندار کو کہتے ہیں۔ اور اسلام میں سب سے پہلے جو شہید ہوا تھا تو اس کا نام بھی جو ہے حضرت حارس رضی اللہ تعالیٰ۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حارس جو ہے یہ شیطان کا نام ہے، حالانکہ جس روایت سے جو ہے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں تو روایت جو ہے وہ ترمذی نے ذکر کی ہے، مگر اس میں جو ہے وہ تفصیلی کلام امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ آراف کی تفصیل میں جو ہے وہ فرمائی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ کیا ہے، یہ انتہائی شدید درجے کی جو ہے وہ ضعیف روایت ہے۔ تو حارث جو ہے یہ کیا ہے، حارث زمیندار کو کہتے ہیں، حرص کرنے والا، بیج بونے والا، کاشت کرنے والا۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حارث ایک صحابی کا بھی جو ہے وہ نام ہے جس میں جو ہے جس کو مقام ملا ہے اسلام میں سب سے پہلی شہادت کا۔ تو اگر حارث جو ہے یہ شیطان کا نام ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت تو یہ ہے کہ آپ نے برے ناموں کو جو ہے وہ بدل ڈالا ہے، تو پھر حارث کے نام پر جو ہے اس کو جو ہے وہ کیوں چھوڑا گیا؟ اگر حارث شیطان کا نام ہوتا تو اس کو بدل ڈالتا، تو ثابت یہ ہوا کہ حارث شیطان کا نام نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں افرائیتم ما تحرسون، اے خبر دو تم اس بیج کی، اس دانے کی، تحرسون جس کو تم کاشت کرتے ہو، اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، آیا تم اگاتے ہو اس بیج کو، اس دانے کو، یا ہم ہیں اگانے والے اس کو۔ دیکھیے انسان کا کام جو ہے وہ حرص ہے، انسان کا کام کیا ہے، حرص، کاشت کرنا، بونا۔ مگر زراعت یعنی زرع، ایک چیز کو جو ہے وہ اگانا، فصل کو جو ہے وہ اگانا انسان کا کام نہیں ہے۔ اسباب کے استعمال کہتے ہیں جو ہے یہ کیا ہے, یہ کاش کرے گا. زمین کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ دیکھ بھال کرے گا, اسی طرح جو ہے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سیراب کرے گا, اس میں اچھے فصل کا جو ہے وہ چناؤ کر کے جو ہے اس کی کاش بھی کرے گا, مگر اس کے انجام کو اللہ پہ جو ہے وہ چھوڑے گا کہ اس کو اگانے والا میں نہیں ہوں, بلکہ اس کے اگانے والے کون ہیں, ایک اللہ ہے, اللہ کے سوا کوئی اور نہیں. تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگانا, یعنی کیا اگانا میرا کام ہے, کاش کرنا جو ہے کس کا کام ہے, آپ کا کام ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو نشاء, اگر چاہتے ہم, لجان نہ ہوں تو ضرور بضرور بناتے ہم اس دانے کو, اس بیج کو, حتوامن سوکھا, فضل تم پس ہو جاتے تم, تفک کہون غمگین, غمزدہ پریشان. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو نشاء, اگر چاہتے ہم, لجان لاہوں تو ضرور بضرور کر دیتے ہم اس دانے کو, اس بیج کو, حتوامن. تسہیل ابن جوزئی رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے, دو جلد پہ محیط ہے, وہ یہاں پر معنی ذکر فرماتے ہیں, حتوامن کے معنی جو ہے کیا, سوکھی. اور بیج اس میں جب اس یہ جب زمین سے جو ہے وہ نمی کو حاصل کر جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انشاءاللہ ابھی جو ہے یہ کیا ہوگی, ابھی یہ اگے گی. اور اگر بیج جو ہے یہ سوکھی رہ جائے, یہ زمین سے جو ہے وہ نمی اور پانی کو جو ہے وہ جذب نہ کرے, تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ بات ختم ہو گئی. تو اللہ رب العزت فرماتے اگر ہم چاہتے تو اس فصل کو جو ہے, اس دانے کو, اس تخم کو کیا کر جاتے, حتوامن. حتوامن کے معنی کیا, سوکھی. اس کو ہم سوکھا کر دیتے, اس کو ہم جو ہے وہ ختم کر دیتے, ناقابل جو ہے وہ, یعنی ناقابل یعنی اگانے کے قابل ہی ہم سرے سے اس کو نہ بناتے. فضل تم تفک کہون, پس ہو جاتے تم کیا, تفک کہون غمگین, پریشان, افسردہ. امام کاسانی رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ ذکر فرماتے کہ تفکوں کا لفظ جو ہے یہ کیا ہے, یہ ازداد سے ہے, اپنے مقابل کے مطابق جو ہے وہ معنی تبدیل کیا کرتے ہیں. جس طرح فاقیہ پھلوں کو کہتے ہیں, تو اسی طرح یہاں پر کیا ہے, تفک کہون, اس سے مراد کیا ہے, افسردگی یہاں پر مراد ہے, افسوس یہاں پر مراد ہے, پریشانی. اور تم کیا کہتے, انا لمغرمون, کہ یقیناً ہم لمغرمون, ضرور بضرور تاوانی کیے گئے, بل نحن محرومون, بلکہ ہم محروم کر دیے گئے تخم سے بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا لمغرمون, تم کیا کیا کہتے, انا لمغرمون, کی یقیناً ہم تاوانی کیا گئے, ہم نے جو ہے وہ کھاد بھی جو ہے وہ ڈالی, اسی طرح جو ہے وہ سیراب بھی ہم نے کیا, اسی طرح جو ہے ہم نے جو ہے وہ اور بھی جو ہے وہ محنت اور مشقت جو ہے وہ کر دی, مگر پھر بھی جو ہے وہ کیا, ہمیں جو ہے وہ بجائے فائدے کے ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑا. انا لمغرمون, یقیناً ہم نقصان والے بنا دیے گئے, ہم نقصانی کر دیے گئے, بل نحن محرومون, بلکہ ہمیں محروم کر دیا گیا ہے تخم سے بھی. پہلے تو تخم توڑا بہت تھا, ابھی تو اس کا بھی صفایا ہو گیا. اللہ رب العزت فرماتے افرائیتم الماء الذی تشربون, افرائیتم, اے خبر دو تم, یہ اگلی دلیل ہے, ماء الذی, پانی اس کی, تشربون, جس کو تم پیتے ہو, اے خبر دو تم, پانی اس کی جس کو تم پیتے ہو, اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ, آیا تم برساتے ہو اس کو, من المزن, بادل سے, سفید بادل سے, مزن سفید بادل کو کہتے ہیں عربی میں, ام نحن المنزلون, یا ہم ہے برسانے والے اس کو بادلوں سے. تو اللہ رب العزت فرماتے اس پانی کو آپ دیکھ لیجیے, جس پانی کو تم پیتے ہو, اگر تم کہو کہ اس پانی کو تو ہم نہیں پیتے, بارش کے پانی کو تو ہم نہیں پیتے, ہم تو ٹویل کے پانی کو پیتے ہیں, اسی طرح انجینئر نے ہمارے گھروں میں جو بور کیا ہے اس کے پانی کو ہم پیتے, کنویں کے پانی کو ہم پیتے ہیں, اسی طرح ہینڈ پمپ کے پانی کو جو ہے ہم پیتے ہیں. تو یاد رکھیے, وہی پانی ہے جس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بارش کی شکل میں جو ہے وہ زمین پر برساتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بارش نہیں ہوتی تو زمین میں پانی کی لیول جو ہے یہ کیا ہو جاتی ہے, یہ نیچے چلی جاتی ہے, اور جب بارش جو ہے وہ برستی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ پانی کی لیول جو ہے یہ اپگریڈ ہو جاتی ہے, یہ اوپر جو ہے وہ آ جاتی ہے. اسی طرح جو ہے جو دیہات کے رہنے والے ہیں اس کو یہ چیز معلوم ہے کہ جب بارش ہو جاتی ہے تو وہاں پر جو کنویں ہوتے ہیں تو بارش سے پہلے ان کا پانی جو ہے انتہائی نیچے چلا جاتا ہے, اور جب بارش برستی ہے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا پانی جو ہے وہ اوپر آ جاتا ہے. تو یہ پانی کہاں سے آئے, یہ بارش کا پانی ہے, اللہ اس کو جو ہے اپنی قدرت سے زمین میں جو ہے وہ سٹور کرتا ہے, اس کو جو ہے کیا کر جاتا ہے, اس کو جو ہے اپنی قدرت سے جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ جمع کرتا ہے, اس کو سٹور کرتا ہے. اگر سال میں ایک مرتبہ جو ہے وہ بارش برستی اور اللہ جو ہے وہ تمہیں حکم دیتا کہ اس پانی کو جو ہے اپنے لیے تم سٹور کر جاؤ, تو کس طرح جو ہے تم سال بھر کے پانی کو جو ہے اپنے لیے ذخیرہ کر جاتے. جس طرح آپ نے جو ہے سورہ حجر کے اندر بھی پڑھا تھا کہ ہم اس کو خزانہ کرتے, اس کو ہم جمع کرتے ہیں زمین کو, تم کتنے جو ہے وہ ٹپکے جو ہے وہ خریدتے, تم کتنی جو ہے وہ بڑی بڑی جو ہے وہ ٹینکیاں جو ہے وہ بناتے کہ جس میں تم پانی کو جو ہے وہ ذخیرہ کرتے. یہ ایک اللہ کی شان ہے, یہ اللہ کی مہربانی ہے, جو بارش جو ہے بر وقت جو ہے وہ کیا ٹائم بٹائم جب ضرورت ہوتی ہے تو اللہ جو ہے بارش کو برساتا ہے اور اسی بارش کے پانی کو جو ہے وہ زمین میں جو ہے وہ ذخیرہ کر دیتا ہے. تو ذخیرہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, یا تو انجینئر ان کو جو ہے وہ بور, یا جو ہے اس کو ٹیوب ویل, یا جو ہے اس کو جو ہے وہ کیا اللہ اپنی قدرت سے جو ہے وہ چشموں کی شکل میں جو ہے اس کو زمین سے نکال دیتا ہے. یہ ایک اللہ کی مہربانی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ, آیا تم برساتے ہو اس پانی کو من المزنِ سفید بادلوں سے. ہم پشتوں میں جو ہے ایک محاورہ کرتے ہیں وہ تو رہی رول گئی اس بھی نو رول گئی, تو بارش جب برستی ہے تو اس بادل سے برستی ہے جو سفید ہوتی ہے. جب بارش جو ہے جب بادل جو ہے وہ سیاہ ہوتے گٹا ٹوپ بادل, تو اس سے کچھ نہیں برستا, یہ ویسے ڈرانے والی ہوتی ہے, یہ چلی جاتی ہے. اور جب بارش جو ہے یہ بادل جب سفید ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے, تو اس کے بعد جو ہے وہ بارش تھمنے کا نام ہی نہیں لیتا. تو اللہ رب العزت فرماتے اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ, یا ہم ہیں برسانے والے اس کو. لَوْ نَشَاءُ, اگر چاہتے ہم جان نہ ہوں تو کر دیتے ہم اس پانی کو اُجاجن کھارا, کر دیتے ہم اس پانی کو کیا کڑوا, پانی کو جو ہے ہم کر دیتے کھاری. فلو لا تشکرون, پس تم جو ہے وہ شکر ادا کیوں نہیں کرتے, پس تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے. اگر اللہ جو ہے وہ پانی کو جو ہے وہ کھانا بنا دیتا, اس کو کڑوا بنا دیتا, مالگین اس کو جو ہے وہ بنا دیتا, نمکین اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ بنا دیتا, تو تم کیا کر جاتے. اور اللہ کی قدرت کو دیکھ لیجئے, سمندر پہ جو ہے وہاں پر بھی جو ہے وہ سورج کی تپش جو ہے اس پہ پڑتی ہے, پانی بخارات کی شکل میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے, یہ جو ہے سمندر سے جو ہے کچھ فاصلے پہ جو ہے اڑ جاتی ہے, اللہ اس کو جو ہے اپنی قدرت سے جو ہے وہ کیا کر جب بادلوں کی شکل میں تبدیل کر جاتا ہے. اور اس کے بعد پانی کے یہ بڑے بڑے ٹینکر جس کو بادل کہتے ہیں, اللہ کے حکم پر جہاں پر اللہ کی مرضی اور حکم ہوتا ہے وہاں پر چل کر جو ہے وہ برستی ہے. تو جس پانی سے بادل بن گئے, جس پانی سے بخارات جو ہے وہ بنے اور اس سے جو ہے وہ بادل میں جو ہے وہ تبدیل ہو گئے وہ پانی, تو وہ کیا ہے, وہ کڑوا ہے, وہ کھارا پانی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو ہے وہ کیا, جو بارش برستی ہے تو وہ میٹھی ہوتی ہے. بارش کا پانی جو ہے وہ کیا, وہ کیا ہوتا ہے, میٹھا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے کھارا ہوتا ہے, وہ میٹھا ہوتا ہے. اگر یہ کھارا ہو, اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر کا جو پانی ہے یہ کھارا کیوں ہے, یہ کڑوا جو ہے یہ کیوں ہے, تو جواب اس کا یہ ہے کہ جتنے مخلوقات اللہ نے جو ہے خشکی پہ بنائے ہیں, اتنے زیادہ مخلوقات جو ہے اللہ نے کس پہ بنائے ہیں, سمندر میں بھی جو ہے اللہ نے بنائے ہیں. اور اسی طرح جو ہے پوری دنیا کے جتنے بھی جو ہے وہ غلاظت ہوا کرتی ہے, گندگی ہوا کرتی ہے, تو یہ سب جو ہے کیا, یہ سب کے سب جو ہے وہ بہتی ہے سمندر میں. تو یاد رکھیے, اگر اتنی زیادہ کیجولٹیز اور اتنی زیادہ جو ہے وہ موت سمندر میں جو ہے جب واقعہ ہو جاتی, تو اس کی بدبو اور تعفن سے جو ہے کراچی والے تو بالکل جو ہے وہ نہ رہ جاتے, پورے پاکستان میں بھی جو ہے وہ رہنا دشوار ہو جاتا. تو اللہ نے جو ہے وہ سمندر کے پانی میں جو ہے وہ نمک پیدا کر دیا ہے, اور نمک کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اپنے اندر جو ہے وہ گندگی اور بدبوئی کو جو ہے وہ جذب کرنے والی ہے. یہ کیا کر جاتی ہے, یہ جو ہے بدبوئی کو جو ہے وہ جذب کرنے والی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ مچھلی فروش نہیں ہوتی, یہ گرمیوں میں جو ہے گرمیوں میں یہ مچھلیوں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ نمک دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو ہے وہ کیا, اس کی بدبو جو ہے یہ نمایاں نہ ہو جائے. اور آپ کو کہتے بھی یہ ہے کہ جب آپ اس کو گھر لے جائے تو اس کو آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ پانی سے دھوئے, کیونکہ انہوں نے اس کو جو ہے وہ پانی لگایا ہوتا ہے. تو پانی کا اثر یہ جو ہے نمک کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ بدبو کو جذب کر دی. اگر اندر سے یعنی کیا مچھلی جو ہے وہ کیا ہے وہ سڑی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو جو ہے وہ نمک لگائے تو اس کی بدبو جو ہے پھر بھی ظاہر نہیں ہوگی. ہاں پکانے کے بعد اس کی گوشت میں جو ہے آپ کو جو ہے ذائقے کی جو ہے وہ یعنی کیا ہوگی وہ محسوس ہوگی کہ یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, تازہ نہیں ہے, مگر اس کی بدبو آپ کو جو ہے وہ کیا محسوس نہیں ہوگی. تو اللہ کی جو ہے یہ بڑی قدرت ہے کہ پانی جو بنتا ہے, بارش جو بنتا ہے, تو یہ کس پانی سے جو ہے وہ بنتا ہے؟ کھارے پانی سے جو ہے وہ بنتا ہے. مگر جو بارش اللہ رب العزت جس کو برساتا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ جو ہے وہ میٹھا پانی ہے. اگر یہ جو ہے یہ کڑوا ہوتا, اگر یہ جو ہے وہ کھارا ہوتا, تو ہماری یہ فصلیں جو ہے یہ سب کے سب جو ہے یہ ضائع ہو جاتی. یہ سارا واقعہ میں پڑھتا ہوں نا آپ کے سامنے. فرعون مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ ذکر فرماتے اپنی مثنوی میں کہ فرعون کے پاس جو ہے ان کے جو ہے حواری آئے, جو ان کے جو ہے وہ قوم قبطی تھے, وہ آئے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں پہ جو ہے وہ بارش ہوتی ہے تو آپ بھی جو ہے وہ ہماری جو ہے التجا کو پوری. اس نے کہا کیا ڈیمانڈ ہے؟ اس نے کہا جو ہے وہ بارش کی ضرورت ہے. اس نے کہا ہو جائے گی. فرعون نے کہا بارش ہو جائے. فرعون جو ہے وہ رات کو جو ہے وہ الٹے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور بڑے جو ہے وہ پریشانی میں جو ہے وہ شیطان کو بلاتے رہے. شیطان آیا, شیطان نے کہا کیوں ارشنا تم بڑے خفا کی ہو, کیوں ٹینشن میں مبتلا؟ اس نے کہا کہ قوم نے جو ہے یہ مطالبہ کیا بارش. اس نے کہا جب میں ہوں تو آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے, تم کیوں پریشان ہوتے؟ اس نے کہا بارش. اس نے کہا ہو جائے. شیطان نے جو ہے ابلیس نے اپنے بچوں اپنی اولاد کو حکم دیا کہ رات کو جو ہے آ کر جو ہے وہ مصر کے اوپر جو ہے وہ پیشاب کرو. رات کو جو ہے وہ مصر کے اوپر جو ہے ابلیس کے بچوں نے اور ابلیس کی اولاد نے جو ہے وہ پیشاب کر دیا. صبح جب لوگ جو ہے وہ نیند سے بیدار ہو گئے تو گلیا بھی جو ہے اس میں بھی پانی کڑا تھا, اسی طرح جو ہے وہ یعنی کھیتوں میں بھی جو ہے وہ پانی کڑا تھا. لوگ بڑے خوش ہو گئے کہ یہ بھی واقعی جو ہے وہ یہ کیا ہے, خدا ہے, کیونکہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا ہے تو یہ بھی خدا ہے. انربکم الاعلی. مگر تین چار دن گزرنے کے بعد جو ہے یہ فصل سب کے سب جو ہے وہ سوکھ گئی, کیونکہ وہ تو پیشاب تھا, اس میں تو تیزاب کا اثر ہوتا ہے, ایسیل اس میں جو ہے نمایاں ہوتا ہے, تو وہ تو فصل کو جو ہے وہ خراب کر جاتی ہے. تو مولانا نور رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ کہتے ہیں ای کرامت ولی ما عجبس چو بشاشید گفت باران شد, کہ ہماری ولی کی جو ہے عجیب کرامت ہے کہ بار یعنی پیشاب کو جو ہے وہ کیا کہنے والا ہے, بارش سمجھنے والا ہے. ہوتی ہے پیشاب اور وہ کہتا ہے اس کو کیا کہ یہ بارش ہو گئی. اور انشاءاللہ جو ہے وہ کل پڑے گی آپ کے سامنے.